Wartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 lutego, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Były poseł Mariusz Antonika nie pójdzie do aresztu. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu utrzymał postanowienie sądu niższej instancji. Nie Iran, ale zagrożenie terrorystyczne czy migracja. To będą tematy warszawskiej konferencji według szefa polskiego MSZ. 136 cudzoziemców nie wpuszczono do Polski po przywróceniu w niedzielę czasowej kontroli granicznej. Były poseł Mariusz Antonika nie trafi do aresztu. Dziś Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu utrzymał zaskarżone przez prokuraturę postanowienie sądu niższej instancji, który zastosował wobec niego poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Postanowienie jest prawomocne. Były poseł jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym niegospodarności, powoływania się na wpływy oraz fałszowania dokumentów przy okazji zawierania umów przez spółkę PGZ S.A. Zatrzymany wraz z nim były rzecznik MON-u Bartłomiej M. trafił na 3 miesiące do aresztu. Tematem warszawskiej konferencji nie będzie Iran, ale zagrożenie terrorystyczne, cyberprzestępczość czy problemy migracyjne, tak mówi minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz niemieckiemu dziennikowi Die Welt. Jacek Czaputowicz przedstawił w Die Welt Polskę jako kraj, który chciałby ponownego zbliżenia Stanów Zjednoczonych i Europy. Polski rząd chciałby przyczynić się do tego, aby Europa i USA zaczęły współpracować w celu rozwiązywania wielu problemów, powiedział Jacek Czaputowicz. Zapewnił, że Polsce zależy na zbliżeniu stanowisk Ameryki i Europy w kwestii umowy jądrowej z Iranem. Podzielamy decyzje Unii Europejskiej, ale zauważamy, że często są one niewystarczające, dodał. Zdaniem polskiego ministra Unia Europejska nie rozwiąże wielu problemów samodzielnie. Potrzebujemy sprzymierzeńca, którym mogą być tylko Stany Zjednoczone, powiedział Czaputowicz. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. 136 cudzoziemców nie wpuszczono do Polski po przywróceniu w niedzielę czasowej kontroli granicznej. Osoby te nie spełniały warunków wjazdu, m.in. nie miały odpowiednich dokumentów. Kontrole na granicach z Niemcami, Litwą, z Czechami, Słowacją przywrócono w związku z rozpoczynającą się dziś w Warszawie konferencją bliskowschodnią. Granice można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole prowadzone są w sposób wyrywkowy. Również z powodu międzynarodowego spotkania w stolicy od poniedziałku obowiązują w Warszawie 2 stopnie alarmowe Alfa oraz Brawo CRP. Są to sygnały dla służb do zachowania szczególnej czujności. Rosyjska armia rozpoczęła manewry w południowej części kraju i na terenach okupowanych, jak podało radio Echo Moskwa. Echo Moskwy rosyjscy żołnierze zorganizowali ćwiczenia m.in. w zbuntowanych regionach Abchazji i Osetii Południowej. Gruzja uznaje obie zbuntowane republiki za integralne części swojego terytorium od 2008 roku, czasowo okupowane przez rosyjskie wojska. Wycofanie rosyjskiej armii z Abchazji i Osetii Południowej jest jednym z punktów porozumienia o zawieszeniu broni zawartego między Moskwą i Tbilisi, którego Rosja do dziś nie wypełniła. Według radia Echo Moskwy w manewrach zorganizowanych w południowym okręgu wojskowym bierze udział około 7 tysięcy żołnierzy, w tym lotnictwo i piechota morska floty czarnomorskiej oraz okręty floty kaspijskiej. Rozgłośnia podkreśla, że ćwiczenia objęły również rosyjskie bazy zlokalizowane w Abchazji, Osetii Południowej i Armenii. Część rosyjskich oddziałów będzie również operowała w rejonie granicy ukraińskiej i na anektowanym przez Rosję Krymie. Niedawno Szwedzki Instytut Badań nad Obronnością i Bezpieczeństwem przygotował raport, w którym wskazał, że duża liczba manewrów oraz ich rozmach wskazują, iż Rosja przygotowuje się do wojny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na termometrach od 0 stopni w Zakopanem do 8 w Szczecinie. Przez cały dzień będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Na Warmii i Mazurach, w północno-zachodniej części Podlasia oraz w północnej części Mazowsza opady będą marzły. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniami. Jutro już mniej opadów, ale nadal sporo chmur. Maksymalnie 8 stopni w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

celowościowej, systemowej i historycznej. Taki szczęśliwy skład, panie doktorze, że kwestia była wielokrotnie analizowana w ramach właśnie Komisji Konstytucyjnej Komisji Narodowego. W różnych stadiach tych prac ta kwestia była podnoszona. Właśnie między innymi pytano się, czy nie zawrzeć w tym przepisie zdania, że małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny. A no właśnie. Ale wówczas się okazało, że zdaniem uczestników prac jest to niekonieczne, bo pojęcie małżeństwa jest pojęciem zastanym i jako takie nie wymaga definiowania. To jak umowa międzynarodowa czy ustawa. I właśnie z tego powodu, że jest to pojęcie zastane, nie było sprzeciwu wśród uczestników międzynarodowego, aby tego zdania nie zawierać w przepisie. Rozumiem. A to jest właśnie inne zdanie. Właśnie, że małżeństwo będące związkiem kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo ulegają ochronie prawnej i opiece. Tak. To się zwróć pani radę, no, uwagę na jeszcze jeden element. Właśnie relacja, jaka zachodzi w tym przepisie między pojęciami małżeństwo, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo. Bo to są kwestie, są ściśle połączone. I właśnie przez pryzmat tych zwrotów rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo, to trzeba odczytywać zwrot małżeństwo. Małżeństwo. I w tym kontekście nie ma wątpliwości, że małżeństwo w rozumieniu konstytucyjnym jest związkiem kobiety i mężczyzny. I co więcej, jednej kobiety i jednego mężczyzny. Panie profesorze, jak pan wie, według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego treść tego artykułu, o którym rozmawiamy, sama w sobie nie stanowi przeszkody do transkrypcji, czyli przeniesienia zagranicznego aktu małżeństwa, czyli uznania jego legalności również w Polsce. Z taką interpretacją artykułu pan się nie zgadza? Jest to bardzo kontrowersyjna interpretacja, która właśnie odbiega od technik wykładniczej tego przepisu. I wykładni, mówię, gramatycznej, i wykładni celowościowej, i wykładni systemowej, i wykładni historycznej. Gdyby przyjąć tę wykładnię, to również dobrze można by stwierdzać, że dopuszcza się związki kilku mężczyzn i kilku kobiet. Czyli na przykład właśnie związki typowe dla niektórych państw muzułmańskich, jako małżeństwo. Bo na przykład w świecie niektórych państw, to jest prawa muzułmańskiego, małżeństwem jest związek mężczyzny z kilkoma kobietami. Więc przy tej interpretacji to też byłoby możliwe. Panie do profesorze. Tego dochodzą, mówię, że też związki właśnie były jednopłciowe, ale też pamiętamy, że na przykład mowa jest już na przykład w prawie niemieckim o trzeciej płci. Tego typu interpretacja, którą sąd wojewódzki wprowadził, ona właśnie odbiega od pojęcia zastanego, jakim jest małżeństwo i odbiega od tego, co jest w Polsce, to nie prawa utrwalone. Mówię, ale na podstawie wykładni gramatycznej, systemowej i historycznej. Ale ten artykuł 18 mógłby przecież, panie profesorze, brzmieć tak. Za małżeństwo uznaje się związek kobiety i mężczyzny i taki związek jest pod specjalną ochroną Rzeczpospolitej. Nie brzmi to jaśniej? Ale właśnie, mój panie doktorze, ta kwestia była omawiana już znowu, że jest to rzecz o tyle oczywista, czym jest małżeństwo, że nie trzeba jej definiować. A żeby nie zawierać w przepisie dwóch zdań, tak go konstrukcyjnie sformułowano. Właśnie, że w jednym zdaniu połączono kilka kwestii. Kwestie małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. I rodzicielstwa. Nie padamy jednak, będę się upierał, ofiarami braku precyzji i w Konstytucji, i w aktach niższego rzędu. Bo jeśli na przykład prezydent podpisuje nominację niezwłocznie, to wywołuje to no, pewne perturbacje. Bo cóż to znaczy niezwłocznie? Nie można tego opisać jednoznacznie? Na przykład w terminie 7 dni. No, pojęcie niezwłoczności jest pojęciem zastanym w prawie administracyjnym. Czyli kiedy nie ma żadnych przeszkód, trzeba podjąć decyzję. Czyli jak tylko one ustaną, ona ma być natychmiast podjęta. I wtedy możemy się oceniać, czy organ działa właściwie, czy nie. No, na przykład, gdy były terminy, na przykład 7 dni czy 14 dni, zawsze jest pytanie, a co się wydarzy, jeżeli dojdzie do zdarzenia nieprzewidywalnego, który właśnie uniemożliwia racjonalne działanie. I stąd jest ten właśnie przepis, niezwłocznie, kiedy tylko jest to faktycznie, technicznie możliwe. Pan tak nie uważa, ale jeśli, panie profesorze, przyjmiemy, że definicji małżeństwa w artykule 18 nie ma i treść tego artykułu nie jest przeszkodą w legalizowaniu związków jednopłciowych, to co jest? Kodeks rodzinno-opiekuńczy? Bo gdyby taką interpretację przyjąć, to też nie byłoby przeszkód, redaktorze, na związki wielu kobiet, wielu mężczyzn, ale też związki ludzkie i zwierząt, można by powiedzieć. Bo to też w świetle niektórych ustaleń byłoby dopuszczalne. Więc tego typu interpretacja tego przepisu otwierałaby nas na zdarzenia kuriozalne, nie do pogodzenia z tym, co chcieli uzyskać twórcy tego przepisu, co do czego byli w pełni zgodni w trakcie prac konstytucyjnych i tutaj prac w wielu etapach w tym zakresie prowadzonych, w różnych stadiach uchwalania konstytucji. Wspomniałem o kodeksie rodzinnym, opiekuńczym. W kodeksie jest zawężenie małżeństwa do związku kobiety i mężczyzny. Są tam opisane, jak wiemy, prawa, które takim i tylko takim związkom przysługują. Tak się zastanawiam, że aby zalegalizować związki jednopłciowe, można by zmienić kodeks rodzinny, ale też można go pozostawić, przyjąć ustawę o związkach partnerskich. Zresztą pamiętamy takie próby. Kodeks rodzinny, on niejako rozpisuje to, co jest zawarte w konstytucji, na konkretne, szczegółowe przepisy. Czy właśnie oddziela kwestię małżeństwa, kwestię macierzyństwa, rodzicielstwa, kwestię rodziny, opieki i tak dalej. Czyli te kwestie generalne, ogólne, uszczegóławia na już konkretne regulacje, tak aby z nich wynikały konkretne akty stosowania prawa. Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań w prawie polskim, aby związki partnerskie mogły mieć miejsce właśnie jako związki osób czy tej samej płci, czy nawet związki osób, wielu osób, które chcą tego typu związek. I nie będzie się to kłóciło ani z kodeksem rodzinnym, ani z konstytucją. Z kodeksem rodzinnym to tutaj byłaby zmiana tego kodeksu rodzinnego, że poprzez nowe instytucje on byłby uzupełnione, modyfikowane. Natomiast to nie byłoby małżeństwo w rozumieniu konstytucji, w rozumieniu prawa polskiego, tylko byłby inny związek dwóch osób lub inny związek wielu osób, ale związek prawnie dopuszczalny, związek mogący istnieć, ale właśnie nie mający cech małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Dziś pytanie, czy zalegalizować w Polsce związki jednopłciowe. Już teraz czekam na Państwa listy, telefony 7 trójek na początku, 22 adresy mailowe bez zmian. Jeszcze na koniec, panie profesorze, jeśli pan pozwoli, takie proszę, pytanie natury publicystycznej. Mianowicie, czy doświadczenie, nie wiem, czy zdołam jasno wyeksplikować, o co mi chodzi, czy doświadczenie wskazuje na to, że w Europie następuje taka unifikacja, takie ujednolicenie prawa, takiego, które państwa mogą kształtować swobodnie, a które tyczy właśnie spraw natury obyczajowej? Z trzema podatkami prawnymi. Po pierwsze jest ta płaszczyzna wspólna państw Rady Europy, która wypracowuje pewne zasady wspólnego działania dla państw członkowskich. Druga płaszczyzna są państwa członkowskie Unii Europejskiej, które też mają taki wspólny katalog wartości, które chcą właśnie razem realizować. I na to wszystko nakładają się ustalenia krajowych prawodawców. Więc właśnie te trzy porządki, one ze sobą współwystępują, koegzystują i na siebie wzajemnie oddziałują. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Kłaniam się, dobrego dnia. Profesor Jacek Zaleśny, politolog, prawnik, Uniwersytet Warszawski. 18 minut po południu. Dziś pytanie, czy zalegalizować w Polsce związki jednopłciowe. 7 trójek na początku, 22. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Dzień dobry, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, bliżej mikrofonu, słucham pana. Panie redaktorze, trochę problemy techniczne z telefonem. O co mi chodzi, wie pan co? Pan x lat temu kiedyś miał audycję, to jest w zamieszłych czasach, z panem Robertem Biedroniem. Owszem, pamiętam, tak. A, to bardzo dawno było. Wie pan co, jakim dalekosiężnym celem pana Roberta Biedronia było? Że w przyszłości kiedyś najpierw zlegalizujemy związki partnerskie, a w kolejnym etapie będziemy adoptować dzieci. Moje stanowisko jest oczywiście przeciw. Powiem panu jeszcze dlaczego. Przyznam, panie Krzysztofie, tak dla porządku i dla prawdy. Przypomnijmy, żeby o adopcji wówczas mowy nie było, ale o legalizacji związków tak. Otworzyć, dobrze. To powiedział. Nie wiem, czy jeszcze w archiwum to znajdę, ale spróbuję. Tylko dalekosiężnym celem jest też adopcja dzieci. Argument taki, albo w rodzinach patologicznych dzieci będą mieli źle, ale to jest temat w tym momencie drugorzędny. Tak. Ale do czego zmierzam? Panie redaktorze, w jednym z krajów Unii Europejskiej, bodajże w Rumunii, nie jest jasny zapis w konstytucji, co jest małżeństwo. I któryś bodajże z parlamentarzystów, znaczy padł wniosek o wprowadzenie referendum, żeby społeczeństwo się wypowiedziało jasno, co uważamy za związek. I kończąc co społeczeństwo powiedziało? I lobby homofobicznie, lobby pedalskie, mówiąc brzydko, było przeciw. Oj, nie używajmy tego słowa, lobby homoseksualne. Pani Jolanta, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Jak się cieszę, że w tym kotle zamieszam. Panie Kubo, ja jestem matką homoseksualisty, mężczyzny już teraz około 40, który oczywiście w ciągu swojego życia miał kilku partnerów. Teraz już jest partner o jakieś parę dobrych lat. Panie Kubo, to są ludzie kulturalni, wykształceni, o zainteresowaniach takich, że inni do pięty nie dorastają i mają takich przyjaciół, takie otoczenie. Panie Kubo, to nie znaczy, że oni są kryształowi. Oni mają zalety i wady. No są tak ludźmi, jak ludźmi. Mają słabości, tak. Tak, panie Kubo, ale proszę mi powiedzieć, czy ci wszyscy katolicy, którzy idą na mszę w niedzielę, a potem wychodzą i chcą sąsiada w łyżce wody utopić, nie mają krzty tolerancji, życzliwości, współczucia dla innego człowieka, tworzą tylko pozory. Są lepsi? Pan Andrzej napisał, jeżeli by jeden pan chce żyć z drugim panem, to jest to ich prywatna sprawa i nic nikomu by do tego. Podstawową kwestią jest tu pytanie, jakim prawem jedni ludzie mają decydować o życiu innych. Pani Zuzanna, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie witam. Panie redaktorze, sąd stworzył precedens, mianowicie nie zapominajmy, że związek został zawarty poza granicami naszego kraju. Powiedziałem o tym, tak, w Portugalii. Tak. No to będą jeździć tam, zawierać związki ci państwo i u nas wracać, i do nas wracać, i potem sądy będą się zastanawiały i tym zajmowały. Taki precedens spowodował już bałagan. Jestem temu przeciw. Niech jadą i tam zostają po prostu. No. To nie jest trudno. To konstytucja. Pozdrawiam. Trudno mówić o precedensie. Nie mamy w Polsce prawa precedensowego. 23 minuty prawie po południu. Przypomnę, proszę państwa, takie ciekawostki. Otóż w Austrii Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przyznanie parom jednopłciowym wyłącznie prawa do zawierania związków partnerskich, a nie małżeństw, to jest przejaw dyskryminacji. I na mocy tego rozstrzygnięcia w tym roku osoby tej samej płci będą mogły wziąć w Austrii ślub. W Belgii małżeństwa jednopłciowe są legalne od 2004 roku, pod warunkiem, że partnerzy przebywają na terenie kraju minimum 3 miesiące. Chociaż już rok wcześniej, w 2003 roku, prawo uznawało małżeństwa jednopłciowe, jeśli były zawarte w krajach, które na te małżeństwa zezwalały. Homomałżeństwa mają w Belgii również prawo, co ciekawe, do adopcji. 7 trójek na początku, 22-24 minuty po południu. Adam Kukliński, radca prawny, pełnomocnik pary homoseksualnej Jakuba i Dawida. Panowie Jakub i Dawid zawarli w 2017 roku w Portugalii małżeństwo i jako, że mieszkają na stałe w Polsce, to postanowili zwrócić się do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie, żeby ten akt małżeństwa z Portugalii pisał do polskich ksiąg stanu cywilnego, ale spotkali się z odmową i tą odmowę utrzymał także wojewoda mazowiecki, do którego się odwołali. No oni się z tym nie zgodzili i wnieśliśmy skargę do sądu administracyjnego i sąd oddali to naszą skargę, ale jakby równocześnie na marginesie do swoich rozważań sformułował taką tezę, że jeżeli ustawodawca zmieni ustawę, to konstytucja nie stoi temu na przeszkodzie. Pani Jolanta, pisząca, komentuje: jako młoda heteroseksualna kobieta w szczęśliwym związku nie jestem w stanie wyobrazić sobie, że ktoś nie może formalnie związać się z ukochaną osobą. Nie rozumiem, jak dwoje kochających się ludzi, którzy nikogo tym nie krzywdzą, mogą w kimkolwiek budzić odrazę. 7 trójek na początku, 22. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Halo. Panie Piotrze, halo. Prośba o ściszenie radia. Dobrze? Halo. Już, słucham pana. Halo. To może za chwilę. Pan Sławomir. Panie Sławomirze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, dzień dobry, witam. Czy to jestem ja? Tak, to pan. Bo długo dosyć czekałem. Więc oczywiście w ogóle samo podniesienie tej kwestii jest rzeczą anormalną. Świadczy o atmosferze naszych czasów. Mhm. To doprowadzi oczywiście do zniszczenia naszej kultury Europy. To jest... ja nie potrafię nawet o tym w ogóle myśleć, żeby zrównywać związki takich ludzi z małżeństwem, ze świętym małżeństwem, jakie jest zawsze małżeństwo było czymś świętym dla Polaków, dla wszystkich Europejczyków. Ale dziś trzeba by na to wskazać uwagę, panie Sławomirze, że nie mówimy o zrównywaniu, o nadawaniu tych samych praw. Mówimy o zalegalizowaniu związków jednopłciowych. Oczywiście nie można do tego doprowadzić i dzięki Bogu, że był w tym poprzednim reżimie PO-PSL ktoś tak mądry jak pan Gowin, który w momencie, kiedy trzeba było to zrobić, powiedział wyraźnie nie, że on się nie godzi, on się na to nie godzi i dzięki temu, dzięki Bogu, to nie przeszło w polskim Sejmie kilka lat temu, bo jeszcze raz powtarzam, za niego reżimu PO-PSL. Przypomniałem ten czas. I chociażby to... dlatego tacy ludzie nie mogą rządzić Polską. Nie mogą rządzić. Jeżeli rzeczy działa się... Nie można do tego doprowadzić. Rzeczy działa się w 2015 roku. Wspominaliśmy o tym. Pozdrawiam pana, pani Doroto. Witam. Halo, dzień dobry. Pani Doroto, halo. Halo, jestem. Dzień dobry, śmiało. Ja chciałam poprzeć, stanąć tak samo jak poprzedni rozmówca, ponieważ uważam, że kultura Europy mówi o tym, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Związki jednopłciowe mogą sobie istnieć. Nie jestem przeciwko. Jestem tolerancyjna, ale nie musi to być małżeństwo. Proszę pana, żadne małżeństwo jednopłciowe nie urodzi dziecka. Ani dwie kobiety, ani dwóch mężczyzn. Bądźmy naprawdę kulturalni i zmierzajmy ku temu, by małżeństwo było małżeństwem, a nie związkiem jednopłciowym. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Pan Krzysztof jeszcze z nami. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja jestem za, bo oczywiście jeśli dwie osoby kochające chcą być ze sobą, to dlaczego nie? Tylko jedno ale. Mhm. Pod warunkiem, że wprowadzimy równocześnie, tak jak w Korei Południowej, karę więzienia za zdradę w takim związku. A dlaczego? Ponieważ według badań naukowych homoseksualiści średnio w ciągu życia mają 200 partnerów seksualnych. I nawet jeśli są z kimś, z jedną osobą, to nie przeszkadza im to w odbywaniu stosunków seksualnych. Przyznam, że nie słyszałem o takich badaniach, ale rozumiem... To australijskie badania, rozumiem, to są że pan, jedyne, bo pan inne to sprawdził. Mówią o 400 nawet partnerach, więc z tego wynika po prostu, że homoseksualizm jest raczej zboczeniem i mam jakiś niewielki kontakt z tym środowiskiem, więc... Ten obraz przedstawiany, wybielany w mediach nie jest do końca prawdziwy. Bo prawdziwy obraz to wiąże się łącznie na przykład ze strzywanymi odbytami na SOR-ach. Pan Paweł napisał, mnie uczono zawsze, że małżeństwo to związek prowadzący do macierzyństwa, założenia rodziny, a tym samym przetrwania gatunku ludzkiego. Pan Mariusz jeszcze z nami. Panie Mariuszu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Serdecznie. Witam. Ja mam takie pytanie do państwa, do wszystkich państwa. Mianowicie, jeżeli w jakimś kraju X ktoś zalegalizuje małżeństwa człowieka z psem albo człowieka z dzieckiem 5-letnim. Czy jeżeli on przyjedzie do naszego kraju i będzie mówił wszystko w porządku, tam jest legalne, czy też mamy to uznawać? No ale to tak do zastanowienia się. Jasne, tyle, że nie rozmawiamy o takiej sytuacji. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witam. Dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną taką rzecz, mianowicie na to, że związki osób homoseksualnych są pod pewnym względem związkami ułomnymi, mianowicie nie mają możliwości prokreacyjnej. I w związku z tym ja się zastanawiam nad tym, czemu zalegalizowanie tego rodzaju związków miałoby służyć. Bo tak jak tutaj już któryś ze słuchaczy podniósł ten problem, nie wiem, czy w związku z tym nie ma być to pierwszy krok do tego, żeby środowiska te rościły swoje pretensje do tego, żeby adoptować na przykład dzieci. Dziś pytanie, czy zalegalizować w Polsce związki jednopłciowe. 7 trójek na początku 22. Tomasz Terlikowski, publicysta tygodnika Do Rzeczy. W Polsce związki jednopłciowe są zakazane przez konstytucję i tej decyzji jasnej konstytucji nie zmienia wyrok rozgrzanych sędziów. W Polsce tak się składa, prawa nie stanowią sędziowie, tylko stanowi parlament. Parlament i Zgromadzenie Narodowe, które uchwaliło konstytucję. Jest jasne, jaka była intencja autorów konstytucji. W tym czasie dla każdego było oczywiste, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. I tej intencji trzeba być wiernym. I jestem przekonany, że gdyby jakikolwiek parlament, a tak się składa, że parlament w Polsce musiałby wprowadzić jakiekolwiek związki jednopłciowe do prawa polskiego, gdyby to zrobił, to Trybunał Konstytucyjny, nie tylko ten, ale również poprzedni, właśnie w oparciu o tą konstytucję taką decyzję by odrzucił, bo jest ona niezgodna z polskim systemem prawnym. I powtórzę jeszcze raz, jeden wyrok rozgrzanych sędziów, którym wydaje się, że mają większą władzę niż mają w rzeczywistości, nie może tego zmienić. To już 12.30. Moim gościem jest pan profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, sąd uznał, że artykuł 18 Konstytucji, o czym dziś dyskutujemy, sam w sobie nie jest przeszkodą do przeniesienia legalności związku jednopłciowego z zagranicy do Polski. No, jak wiadomo, w tej sprawie zdania są podzielone. Podziela pan zdanie sądu w tej sprawie? To jest tak, że sąd jednoznacznie stwierdził, że niedopuszczalna jest transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego, z którego wynika, że dwóch mężczyzn zawarło małżeństwo. Mm-hmm. To stwierdził sąd. Natomiast jeśli chodzi o poglądy sądu wyrażone w uzasadnieniu, to trzeba je przede wszystkim przeanalizować. I tutaj, jeśli ten fragment uzasadnienia, którym dysponuję, uwzględnimy, weźmiemy pod uwagę, no to sąd stwierdza, że gdyby były podstawy prawne do tego, to znaczy ustawowe, to wówczas taka transkrypcja byłaby możliwa, bo treść artykułu 18 Konstytucji nie mogłaby stanowić samoistnej przeszkody do dokonania transkrypcji, gdyby istniała w tej sprawie ustawowa regulacja. Czyli gdybyśmy na przykład mieli ustawę o związkach partnerskich... Na to pozwala. Nie, to nie to. Nie o to chodzi. Nie chodzi o to, czy mielibyśmy ustawę o związkach partnerskich, czy nie, tylko czy mielibyśmy ustawę, która pozwala na tego rodzaju rozwiązanie, że uznajemy małżeństwo zawarte w innym kraju, gdzie ono jest dopuszczone. To nie znaczy, że my... Gdyby taka ustawa, prawda, była, to nie znaczy, że my legalizujemy zawieranie małżeństw jednopłciowych w Polsce zdaniem sądu. Mm-hmm. To tylko znaczy, że dopuszczamy transkrypcję. Mm-hmm. A to jest, powiedziałbym jeszcze, rozwiązanie, które nie przesądza o kwestii, bo przesądzić nie może. Ustawa zwykła nie może nam małżeństwa zdefiniować inaczej, aniżeli to jest uczynione w Konstytucji. A Konstytucja przecież tego nie tworzy, ona tylko odzwierciedla pewną kulturę, pewien stan kultury, pewien kompromis pomiędzy dążeniem do zachowania ciągłości, a dążeniem do zmian, pomiędzy ideałem a rzeczywistością. Ten kompromis jest w Konstytucji tak właśnie zapisany, jak to w artykule 18. No i teraz w świetle orzecznictwa i doktryny to oznacza, że dopuszczalne konstytucyjnie są jedynie małżeństwa jednopłciowe. Ja tego nie oceniam. Mhm. Ja tylko referuję. I teraz, jeśli chodzi o związki partnerskie, to tu mamy jednak pewne pole do interpretacji, bo to zależy od tego, jak chcemy konstytucję rozumieć. Czy chcemy ją rozumieć fragmentarycznie, to znaczy powiedzieć, danie praw jednym oznacza odebranie ich innym, czy chcemy rozumieć konstytucję nie fragmentarycznie, ale całościowo, to znaczy powiedzieć, celem konstytucji jest wolność, wobec tego danie praw jednym nie oznacza odebrania ich innym, bo trzeba tak tworzyć prawo, żeby ono mogło być regułą znajdującą zastosowanie powszechnie w odniesieniu do wszystkich, tak przynajmniej w kulturze europejskiej to bywa rozumiane. Panie profesorze, wokół tego artykułu wspomnianego 18, no, rozwinęła się bardzo poważna i dość ostra dyskusja. Dlaczego tak często jeden krótki artykuł, jeden przepis zawodowcy potrafią zinterpretować różnie, choć przecież mamy jedne metody badawcze i jedna jest logika, nauka zresztą ścisła? No, to jest tak, że jeśli coś napiszemy, a to, co napisaliśmy, odzwierciedla kompromis. Nie jest rozwiązaniem, powiedziałbym, takim bardzo radykalnie sformułowanym. Odzwierciedla kompromis w odniesieniu do niezwykle złożonej i trudnej kwestii. Jeśli do tego jeszcze dodamy, że świat się zmienia, że wobec tego to, co wydawało się w 1997 roku w miarę pewne, już dzisiaj takie wcale nie jest. A to, przypomnijmy, jest rok przyjęcia konstytucji? Właśnie, no to wtedy związki partnerskie były chyba w jednym czy w dwóch krajach Europy. A dzisiaj mamy małżeństwa homoseksualne we Włoszech, na arcykatolickiej Malcie, Wielkiej Brytanii, Irlandii. W Argentynie na przykład, pierwszy kraj Ameryki Łacińskiej, który sformalizował homomałżeństwa. No, to nie tylko tam, w Nowej Zelandii. No, natomiast nie chcę wymieniać tych krajów, gdzie tego nie uczyniono, bo to nas sytuuje w niezbyt, powiedziałbym, atrakcyjnym towarzystwie. Panie profesorze, Tak, właśnie, proszę. Ale już zmierzając do puenty. Tak. Otóż sformułowano taki kompromis, który odpowiadał stanowi kultury konstytucyjnej polskiej w roku 1997. Mhm. Żeby to zmienić, przyjęto to w referendum. Żeby to zmienić, nie można tej formuły zmienić w drodze interpretacji. Po granicą interpretacji jest zawsze tekst konstytucji. Natomiast ten tekst konstytucji, moim zdaniem, ale jestem w mniejszości, nie wyklucza akceptacji związków partnerskich. Kilka lat temu Sejm się tym zajmował, odrzucił stosowne projekty i mamy taki stan, jaki mamy. No tak, nie mamy prawa precedensowego, zatem w innej sprawie dotyczącej innej pary jednopłciowej inny sąd może inaczej interpretować artykuł 18 Konstytucji i inną interpretację na przykład zawrzeć w uzasadnieniu, prawda? Ale tutaj sąd zinterpretował artykuł 18 Konstytucji jak najbardziej poprawnie, to znaczy stwierdził wyraźnie, że nie można takiej transkrypcji dokonać, bo małżeństwo to małżeństwo. Natomiast powiedział, że to, że w Konstytucji użyto tego słowa małżeństwo, nie oznacza, i że to małżeństwo doznaje szczególnej ochrony i opieki, nie oznacza, że inne rozwiązania są wykluczone. No ale to jest w uzasadnieniu i to jest dość oczywiste, bo przecież kto jest twórcą praw? Nie sąd, nie prawnicy, no, nie większość parlamentarna, tylko kultura, dialog. Prawa człowieka rodzą się w dialogu. Czy ja dobrze pamiętam, że podobną interpretację artykułu 18 przedstawił niegdyś Sąd Najwyższy, także Naczelny Sąd Administracyjny? Podobną interpretację do tego stanowiska, o którym mówimy w odniesieniu, nie byłbym tego taki pewien. Dlatego, że tutaj różne możliwe rozumienia artykułu 18 Konstytucji nie przekreślają jednak jego literalnego znaczenia, to znaczy tej właśnie wykładni, która odnosi się do związku mężczyzny i kobiety. Pytam, bo niektórzy publicyści są oburzeni i mówią, sędziowie nie są od tego, by stanowić prawo. Może mylą ocenę ze stanowieniem. Tu nie ma w ogóle przestrzeni dla stanowienia prawa w uzasadnieniu. Natomiast kultura prawna kształtuje się także w wyniku uzasadnień, rozstrzygnięć sądowych, no w szczególności w wyniku uzasadnień orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli więc mówimy, że sędziowie nie mają prawa wypowiadać się na temat Konstytucji w uzasadnieniach, to jest zasadnicze nieporozumienie, bo cała nasza Konstytucja składa się nie tylko z tekstów, ale również z uzasadnień, z sentencji, uzasadnień wyroków Trybunału Konstytucyjnego i także Konstytucję urzeczywistniają uzasadnienia sądowe, orzeczeń sądowych. Ale o ile sentencje obowiązują, to uzasadnienia są tym elementem owego dialogu, o którym mówiłem. Być może pogląd sądu, o którym mówimy, zwiastuje, że mamy pewien nowy etap. A no właśnie, bo o to chciałem zapytać na koniec. Po cóż nam w praktyce uzasadnienie sądu, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, o którym to uzasadnieniu rozmawiamy, z fragmentem dotyczącym artykułu 18? Jak to może posłużyć? No, mnie to może posłużyć do twierdzenia, że miałem rację kilka lat temu, opowiadając się za tym, że ustawa o związkach partnerskich byłaby zgodna z artykułem 18 Konstytucji. Mhm. Innym to może posłużyć do argumentowania, że w ogóle ustawa legalizująca małżeństwa byłaby zgodna z artykułem 18 Konstytucji, a jeszcze innym może posłużyć do głoszenia tezy całkowicie przeciwnej i oburzania się na sąd, ale na tym polega demokracja, w której kultura prawna kształtuje się właśnie w dialogu, oczywiście nie, jakby to powiedzieć, w awanturze, ale w dialogu, i ostatecznie jednak ten dialog nie zmienia istniejącego stanu rzeczy. Przyjęto w referendum to, co przyjęto, i gdyby miało być inaczej, no to trzeba stwierdzić wyraźnie, że jest inaczej, bo jeśli nie, to będziemy żyli w jakiejś rzeczywistości zupełnie orwellowskiej, to znaczy, że słowa znaczą coś innego niż znaczą. No nie. Małżeństwo to małżeństwo. Przynajmniej tak mi się wydaje. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy za kilka minut raz jeszcze, podsumujemy naszą rozmowę ze słuchaczami. Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, jest moim gościem. 19 minut do 13, 7 trójek na początku, 22. Pan Jerzy. Panie Jerzy, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kłaniam się nisko. Dla mnie związek jednopłciowy jest akceptowalny, jeśli jest towarzyski i dwóch chłopów albo dwie kobiety idą do restauracji albo kawiarni na małe co nieco. Dajmy szansę światu, aby przyglądając się normalnemu krajowi, jakim jeszcze jesteśmy, mógł pójść jego tropem, nie gubiąc się w labiryncie szaleństwa. Dziękuję bardzo. Pani Iwona napisała, odpowiadając jednemu ze słuchaczy, po co homoseksualistom legalny związek małżeński? Ano po to chociażby, pisze słuchaczka, by mogli w sposób godny troszczyć się o swojego partnera w razie choroby, bez przeszkód uzyskując na przykład informacje o stanie zdrowia. Ano po to, by po śmierci jednego z nich móc legalnie dziedziczyć. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Chciałbym na początku powiedzieć, że jestem zawodowym tancerzem emerytowanym. Mm-hmm. Całe swoje życie przebywałem w tym środowisku. Znam bardzo dobrze to środowisko, o którym w tej chwili rozmawiamy. Mhm. Przez wiele lat, słuchając wypowiedzi różnych ludzi, nigdy nie spotkałem się z jednym stwierdzeniem, co jest podstawową rzeczą. Homoseksualista, czyli gej, to nie jest mężczyzna, to jest kobieta w ciele mężczyzny. Każdy gej to jest kobieta. I tu nie ma związku, że to jest mężczyzna z mężczyzną, tylko to jest kobieta z mężczyzną. Mówimy tak, oczywiście, panie Andrzeju, o takiej warstwie natury psychicznej, prawda? Tak, bo wewnątrz każdy gej jest kobietą. Czy widział pan geja pracującego w kopalni, przy łopacie? Nie. No, wie pan, ale widziałem geja piłkarza. Tak, bo to tak samo jak kobiety są sportowcami, piłkarzami. Natomiast ja jeszcze nie widziałem na kopalni w ciężkiej robocie w kamieniołomie. Zawsze gej ma wszystkie zawody tak jak kobieta. Pracuje u fryzjera, w restauracji. Pan Wiktor. Panie Wiktorze, witam. Dzień dobry. Halo? Oczywiście tu w tym temacie mamy nową mowę, czyli słownictwo orwellowskie. My nazywajmy rzecz po imieniu. To jest Sodoma i Gomora. Ciekawy jestem, ile ludzi wie w ogóle, skąd to określenie pochodzi. Że to były dwa miasta, które Pan Bóg zniszczył deszczem ognia i siarki za te zboczenie właśnie. Czy my chcemy podzielić ich los? Nie oglądajmy się na innych. Róbmy swoje. wierzmy w Boga i uznajmy Go jako jedynego władcę na tej ziemi i uznajmy Jego porządek, który ustanowił. Już nawet zwierzęta wiedzą, że dwa samce czy dwie samice nie przyniosą potomstwa i u zwierząt czegoś takiego nie ma. Na Boga co my robimy? Zdaniem pana Grzegorza sprawa jest jednoznaczna, by jak napisał, konstytucja mówi, że związek mężczyzny kobiety jest chroniony. Nie ma ani słowa o tym, że związek jednopłciowy jest zakazany. On jedynie nie podlega ochronie na podstawie konstytucji. Może natomiast podlegać na podstawie ustawy, jeśli takowa zostanie przyjęta. Pani Zofio, witam panią. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, pani. Się nasłuchałam. Ja się streszczę w punktach. Tak. Powtarza się fraza. To nie małżeństwo, to nie małżeństwo, to nie małżeństwo. Na miłość boską, a czy ono się musi nazywać małżeństwo? Nie. No zgadzamy się, że małżeństwo to kobieta i mężczyzna, ale związek jednopłciowy wcale nie musi się nazywać małżeństwo. Dlaczego się tak tego małżeństwa czepiają? Drugi punkt. Tak. Czemu ma służyć? No to, co pan tam z maila czytał. Choćby prawo do dziedziczenia, prawo do opieki nad partnerem, prawo do pochowania go, żeby rodzina drugiego partnera krzępy nie rzucała, bo się to w zasadzie odpowiada pani Zofio na pytanie pani Marty, która właśnie pyta, proszę wyjaśnić, co się wiąże z legalizacją związków. Halo? Pan Zdzisław w takim razie. Panie Zdzisławie? Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor, profesor, wynalazca teraz się odniesie do tego tematu. Mm-hmm. Spokojnie państwo, zachodnie państwa nam każą to akceptować, ale zrozumcie państwo, żeby takie prawa pojąć, ustanowić, to naprawdę trzeba kupę lat ludzi uczyć, żeby im tak zmącić tę głowę i tak naprawdę zryć, żeby takie rzeczy wymyślali. Ale na to wszystko ja się odniosę do tego pana tancerza, co właśnie mówił, że to jest kobieta w ciele mężczyzny. Mm-hmm. I jest na to sposób. Wynaleźliśmy specjalną matkę, wkładamy taką panią czy pana i kim chcesz być teraz? Mężczyzną czy kobietą? Wkładamy, puszczamy następne urządzenie, czas jest przemienione. Polecam, reklamacji nie uznajemy, proszę wpłacać pieniądze. Da podać konto? Dziś pytanie, czy zalegalizować w Polsce związki jednopłciowe. Polecam stronę internetową, tam jeszcze można głosować w naszej sondzie. Wyniki za kilka minut. Pan Kamil, panie Kamilu? Panie Kubo, dzień dobry. Dzień dobry, krótko panie proszę, Kubo. Bo powoli nam się audycja kończy, tak. Postaram się tutaj sprężyć. Sytuacja wygląda w ten sposób, że ci ludzie istnieją. Czy całej dewocjonalnej społeczności to się podoba, czy nie? Są ateiści, są osoby homoseksualne wierzące, są niewierzące. Nikt mi się do kościoła nie pcha. Absolutnie. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że dwie osoby, które się kochają, chcą jakoś zrealizować związek, to ułatwi po prostu pod kątem prawnym całą masę rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o to, co powiedział jeszcze... jeszcze moja przedmówczyni bardzo pięknie to ujęła, że to nie musi być małżeństwo. Róża innym imieniem nazwana, ble, ble, ble, ble, ble. Ale jeszcze chodzi o to, jeżeli mowa o panu, który mówił, że to... Jedno zdanie, panie Kamilu. Tak. To jest kobieta, w takim kładzie kobieta, jeden jest kobietą, drugi jest kobietą, są dwie lesbijki w takim kładzie. Za 13 minut, 13. Anna Mazurczak, adwokat, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Moje zdanie jest takie, że oczywiście związki tej samej płci powinny w Polsce mieć możliwość zarówno zawierania związków partnerskich, jak i związków małżeńskich. Tak więc powinno dojść do instytucjonalizacji związków osób tej samej płci. Dlatego, że to jest prawo człowieka tych osób, prawo do poszanowania ich życia rodzinnego i uważam, że to, że związki osób różnej płci mogą zawrzeć związek małżeński w Polsce, a związki osób tej samej płci wyłącznie ze względu na orientację seksualną partnerów nie mogą takiego związku małżeńskiego w Polsce zawrzeć, jest dyskryminacją. Pan Łukasz jeszcze. Panie Łukaszu, witam. Dzień dobry. Witam, panie Kubo. Trzy kwestie, witam, ale bardzo tak. Krótko. Po pierwsze, jakiekolwiek przywileje przyznane małżeństwom w cywilizowanych, zdroworozsądkowych systemach prawnych zostały przyznane tylko i wyłącznie dlatego, że mężczyzna i kobieta mają potomstwo. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, idąc tutaj tropem tego, co poruszył profesor Piotrowski. Mhm. Jeżeli w 97 roku to, co mamy obecnie w Konstytucji, było nie do pomyślenia, no to ja jestem przekonany, że za 20 lat no będziemy już nie rozmawiać o związkach partnerskich, tylko w krajach takich jak Belgia, Holandia i tego typu podobne, o związkach z nieletnimi lub ze zwierzętami. Jestem absolutnie przekonany. A trzecia rzecz już zupełnie na koniec, no to jakość naszej Konstytucji. Należy sobie zadać pytanie, czy na pewno nam jest potrzebna Konstytucja w takim wyglądzie, jeżeli z jednego przepisu prawa możemy wywnioskować różne interpretacje. No o tym dzisiaj również z moimi gośćmi rozmawiałem. Pani Anna jeszcze na koniec. Pani Anno, krótko witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień witam. Dobry. Chciałam się tylko wypowiedzieć w tej sprawie, że uważam, że nie wiem, czy tym ludziom też zależy na tym, żeby to się nazywało małżeństwo. Chodzi o to, że jeżeli razem się dorabiamy, żyjemy razem, chcielibyśmy mieć jakiś wpływ na siebie i móc zadbać jeden o drugiego. Także myślę, że to, że jeżeli małżeństwo nie będzie się nazywało, będzie to, znaczy, że jeżeli to małżeństwo niekoniecznie musi się nazywać właśnie małżeństwo, ale niech ci ludzie, skoro są razem, niech mogą być całym sobą. Marek dziękuję. Grabowski, dziękuję. Socjolog, prezes Fundacji Mamy i Taty. Ja myślę, że intencja prawodawcy była tutaj bardzo jasna i czytelna. Chodziło o związek kobiety i mężczyzny i takie zdefiniowane małżeństwo i trudno tutaj o inne interpretacje. No oczywiście, no jeżeli patrzymy na to tak bardzo literalnie i przyglądamy się każdemu przecinkowi, no to dokonując pewnej nadinterpretacji można myśleć, że może jest inaczej. Natomiast myślę, że tutaj większość opinii konstytucjonalistów jest czytelna. W Polsce małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny i nie ma jakby innej opcji. 9 minut pozostało do 13:00. Pan profesor Ryszard Piotrowski raz jeszcze, konstytucjonalista, Uniwersytet Warszawski, i pan profesor Jacek Zaleśny, politolog, prawnik, również ta uczelnia. Witam panów, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pytanie, oto nasza sonda, na pytanie, czy zalegalizować w Polsce związki jednopłciowe, 44% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 56% uważa, że nie. Pan profesor Ryszard Piotrowski, panie profesorze, jedni obserwatorzy i strony zainteresowane, dyskutanci są oburzone. Druga strona cieszy się, twierdząc chyba mocno na wyrost, że oto drogę do legalizacji małżeństw homoseksualnych mamy otwartą. No tak, ale jeżeli mówimy o legalizacji związków jednopłciowych, to tu są dwie drogi. Legalizacja małżeństwa, legalizacja związku partnerskiego. I teraz, jeżeli chodzi o legalizację małżeństwa, to tutaj wymagałoby to moim zdaniem zmiany konstytucji, natomiast legalizacja związku partnerskiego nie. I tutaj jestem w mniejszości, bo większość jednak komentatorów skłania się do takiej tezy, że legalizacja związku partnerskiego i również jest konstytucyjnie niedopuszczalna. Ja nie interpretuję konstytucji w ten sposób. Trafia do mojego przekonania argument bardzo wybitnego kardynała włoskiego Carlo Marii Martiniego, który będąc arcybiskupem metropolitą Mediolanu napisał, że jeżeli dwie osoby a płci przeciwnej lub tej samej chcą zawrzeć umowę, która nada pewną stabilność ich związkowi, to dlaczego chcemy koniecznie, żeby tak nie było? Mm-hmm. I to jest bardzo trafne stanowisko. No jest jeszcze bardziej radykalne stanowisko, które doprowadziło do zmiany w tym zakresie, jeśli chodzi o małżeństwa w Stanach Zjednoczonych, stanowisko prezydenta Obamy. Jeżeli jesteśmy naprawdę równi w prawach, to musimy być także równi w miłości i w dążeniu do szczęścia. To jest bardzo piękne. No ale mamy również pewien stan istniejący. Mamy pewien stan kultury konstytucyjnej w Polsce. I konstytucja no jest właśnie, jak już wspomniałem, takim kompromisem między ideałem a rzeczywistością, między potrzebą zachowania ciągłości, to jest bardzo ważne, no i koniecznością dokonywania zmian, które są nieuchronne. Jedni uważają, że to postęp, ale inni sądzą, że to regres. Że wręcz odwrotnie. Profesor Jacek Zaleśny również z nami. Panie profesorze, by można przyjąć ustawę o związkach partnerskich, takie związki, argumentują słuchacze, mogą mieć zupełnie inne prawa niż związki jednopłciowe. Nie musimy przecież zrównywać tych praw, skoro małżeństwo jest pod specjalną ochroną państwa, prawda? W tym zakresie tutaj nie ma jakichś specjalnych preferencji konstytucyjnych. Na różne postaci można kształtować relacje między osobami zachodzące. Też nie ma prawnych przeciwwskazań, na przykład aby legalizować związki kilku kobiet i kilku mężczyzn, jako właśnie związki dopuszczalne się te przepisów ustawowych. Bo artykuł 18 dotyczy jedynie małżeństwa, w związku kobiety i mężczyzny, właśnie w kontekście rodzicielstwa, macierzyństwa i rodziny. Natomiast z przepisów konstytucyjnych nie wynika zakaz tworzenia innych postaci związków łączących różne osoby, mówię, w różnych konfiguracjach, równonogiej kobiety, mężczyzn. Raz jeszcze zatem pan profesor Ryszard Piotrowski, by tego zresztą domagają się niektórzy publicyści, którzy uważają, że należy otwierać konstytucję i by opisać to jednoznacznie, że małżeństwo to związek i tylko kobiety i mężczyzny, ale nawet jeśli tak się stanie, to nie zamyka to drogi do rejestracji związków partnerskich? No, w moim przekonaniu nie. Nie zamyka drogi do rejestracji związków partnerskich, dlatego że nie można rozumieć konstytucji, która mówi o tym, że wolność człowieka podlega ochronie prawnej i mówi o godności. Nie można rozumieć konstytucji w ten sposób, że przyznanie pewnych praw jednym oznacza jednocześnie dorozumiane odebranie innych praw drugim. Wobec tego, jeśli czytamy konstytucję zgodnie z konstytucją i traktujemy ją poważnie, to moim zdaniem, ale ja jestem w mniejszości, trzeba powiedzieć, że ona nie zabrania akceptacji instytucji związku partnerskiego, aczkolwiek, jak większość, no zdecydowana większość komentatorów uważa, zabrania legalizacji małżeństwa. Ponieważ konstytucja była przyjęta w referendum i ponieważ wtedy, kiedy była przejmowana, rozumiano małżeństwo tak, jak rozumiano, to trzeba to szanować. Nie można zmieniać konstytucji w drodze interpretacji. Jeżeli brzmienie tekstu oraz stan prac nad konstytucją wyklucza tego rodzaju interpretacje. Dopuszczalności związków partnerskich moim zdaniem konstytucja nie wyklucza, ale tutaj, jak mówię, jestem odosobniony. Profesor Ryszard Piotrowski, wcześniej profesor Jacek Zaleśny. Bardzo panom dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Miłego dnia państwu również, a spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Dla głodnych świata przygotowaliśmy atrakcje, które sprawiają, że doświadczenia staną się pełniejsze, a każda podróż rozbudzi apetyt na więcej. Wejdź na www.lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Rozpocznij wyjątkową przygodę i doświadczaj lokalnych zwyczajów w ich autentycznej formie. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Kochanie, w walentynki wpadnę do domu z paczką, dobrze? Co? Z paczką filmów i seriali od NC+.